przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. I proszę szybciusieńko wyjrzeć na wschód słońca. Piękne różowe niebo. Gdy ruszyć chcesz najdalszą z dróg, tam gdzie nie sięga wzrok, musisz wziąć oddech i zrobić pięć. Pani Kasia Szybciusieńko napisała: mam okno od zachodu, ale lepiej budzik nie mógł zacząć od dziś wakacje. I z tej okazji Anna Maria Jopek przez 2 miesiące tam, gdzie nie sięga wzrok. To wspólnie z fantastycznym muzykiem Pat Metheny i także na Dzień Dobry. Dziś na otwarcie tego, no, jedną nóżką już wakacyjnego wydania trójkowego budzika jeszcze pan Paweł. Dla niektórych piątek, dla pozostałych środa. Środa, środa, trzymajmy się, że to środa. I środowa piosenka dnia, 4 po 4. To Liam Gallagher. przeliczyłem, ale będzie okazja jeszcze wkrótce sięgnąć wielokrotnie po właśnie to nagranie i przeliczyć, ile to razy Liam Gallagher w swoim najnowszym nagraniu wyśpiewał tytuł tegoż właśnie. Shockwave, nasza piosenka dnia. Wielokrotnie dziś do usłyszenia, tak jak wcześniej wspomniałem, jak zwykle w zestawie do głosowania ponownie w porannym zapraszamy po godzinie 8.30. Sygnały od Państwa, te mile widziane. Pierwsze, już przed naszym umówionym znakiem sygnałem pani Kasia dodaje, i do tego o poranku też jak ptacy szaleją. A i u nas też jakiś taki się wyrwał śpiewak poranny. On to już pewnie od 2 albo 3 godzin sobie nadaje, uprzyjemnia innym również tenże wczesny czerwcowy poranek. Pani Kasia to tak przed znakiem sygnałem, ale rzecz jasna dla wyrównania szans przypomnę. Budzik @polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 7 1 3 3 5. To tak umówmy się za 3 minuty i 33 sekundy. Zapomniałam, gdzie to było, czy się śniło, bo za miło. Czekaj, może iskrę widać. Chwila, ty jakiś taki dziwny przy niej. Może pójdę, będzie milej. Myślę, nawet nie zauważy. Taki był czas okrutny, paskudny, złudny. Jaka byłam ja głupia, jaka. Czy za to jakiś inny w oczach? Spoko, więcej mnie nie spotkasz. Ja się tu już nie pojawię. Ty siebie zapytasz, zapytasz się, co ta panna do ciebie ma. Przecież to widać. Jakaś spięta, śnięta, szurnięta. Trochę inna niż dziewczęta. Dziewczęta, bo pannie nie przystoi płakać, gdy tylko w małych tarapatach. Niestety czuję taką pozostanę. Ty siebie zapytasz, zapytasz się, co ta panna do ciebie ma. Przecież to widać. Ty siebie zapytasz, zapytasz się, co ta panna do ciebie ma. Przecież to widać. Patrzę na ciebie jak ja. Nie zapamiętasz, zapamiętasz mnie. Dużo panien niebo ci da. Ty mnie zapomnisz. Zapomnę ciebie i ja. Ty siebie zapytasz, zapytasz się, co ta panna do ciebie ma. Przecież to widać. I siebie zapytasz. 13 minut po godzinie 4. No to już. Pierwszy piątek w tym tygodniu, zatem piątkowy. Wróć. Środowe 3 szybkie. Ciach, ciach. You can fly. mountains, sail the seven seas. You can buy a house in Texas, brand new car from Japan. If you want, you buy a woman or a man, because you can. 2 holidays a year, cozy and fenced off from the poor. You may need much more insurance to be safe, to be sure. But where do I get? Tell me where do I get? To earn some extra money with excess at any time. A dog, a cat, a talking parrot, just a click and they'll be mine. Buy anything they make you dream of, and all the things they make you buy. The whole business with our happiness, it's nothing but a lie. But where do I get? Tell me where do I get? What I really need. What I really need. Where do I get? RPWL 17 minut po godzinie 4. No właśnie, już pozamiatane za oknem. Koncert Ptasi 18 stopni, a ja podsłuchuję i pozdrawiam. Wacek z Żywca. Pierwszy sygnał SMS-owy. Serdecznie gratulujemy. Pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki dziś telefonicznie jako pierwszy na wahadle Łódź Grudziądz się chmurzy się i 19 stopni. Pan Janek proponuje, żeby redaktorek założył jeszcze bardziej różowe okulary. Takie może w kolorze trójkowym właśnie, bo ten wschód słońca na tymże wahadle wcale nie taki różowy. No ale różowo jawi się te najbliższy czas wakacyjny, takie 2 miesiące z wąsem nawet, pan Janek wzdycha, no, pozazdrościć dzieciom i nauczycielom. Oj, kij w mrowisko widzę, ale gorące pozdrowienia u progu wakacji, to od pana Janka w pierwszym sygnale telefonicznym. No i jeszcze mailowo dziś pan Leszek z Poznania zdradza plany wakacyjne. Po Maroku jutro Dziwnów, tym razem komarkiem. Trzeba uważać o te komarki, to o właśnie i wschód słońca ma też to do siebie, że no chyba przewagę nad wieczorową porą, że jednak nie tną aż tak bardzo te chmary takie strasznie denerwujące. No ale komarkiem to chyba nie o ten chodzi. Pan Leszek z Poznania, nad morze, po Maroku. No niech i tak będzie. Udanych planów wakacyjnych życzymy i bardzo chcielibyśmy je poznać. Gdyby to już, no to zachęcamy do porannej korespondencji. 18 minut po godzinie 4. Powitanie nowego dnia już za chwilę. zawsze już trwać. To chyba nie sen, bo nie wiem, nie damy tu wejść, trudno, trudno będzie wstać. Bo nie wiem, nie ma nas dla wszystkich ludzi. Rozkoszy nie odchodź daleko od mnie, o nie, nie, nie, nie, nie chłonie, chłonie, chłonie, wow, wow, wow. Nie chłonie, chłonie, chłonie, wow. Teksojka i po niebie prawie 23 minuty po godzinie 4. Witamy Państwa w nowym dniu. Słońce obudziło się już 9 minut temu, zajdzie o 21. Jeszcze troszeczkę, właściwie w sekundach mówimy, że dzień będzie rość. Ten dzisiejszy potrwa 16 godzin i 46 minut. Imieniny dziś Julianny, Romualda, o, jeśli to dziś Romka, to będzie coś słodkiego, ale oprócz tego także dziś Gerwazego i Protazego. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Środa, a jakby piątek, 19 czerwca. Dzień dobry Państwu. lekka, tylko minione. Też dobre na rozgrzewkę. No bo z tych 24 rekordowych zrobiło się 19 o poranku, więc rozgrzewka jak najbardziej wskazana. Teraz rozgrzewka, bo przypominamy. Budzikowe kalendarium. A przypominamy 3 wybrane wydarzenia z historii. 19 czerwca 1669 roku królem Polski został wybrany Michał Korybut-Wiśniowiecki. To było równo 350 lat temu. 199 lat temu z kolei zmarł Joseph Banks, angielski badacz, podróżnik, przyrodnik, sponsor wypraw naukowych i ich uczestnik, między innymi pierwszej wyprawy Jamesa Cooka. Przypisuje mu się też wprowadzenie na zachodzie eukaliptusa, akacji i mimozy. Przypomnijmy, że urodził się w 1743 roku. A równo ćwierć wieku temu zmarł Tadeusz Kondrat, aktor teatralny związany ze scenami Poznania, Krakowa i Warszawy. Grał też rolę w filmie, między innymi Przygoda na Mariensztacie, Zemsta, także Sanatorium pod Klepsydrą. 25 lat temu zmarł Tadeusz Kondrat. 3 daty na teraz. Ciąg dalszy również tego muzycznego kalendarza. To za niecałą godzinę, a za 3 minuty z wąsem pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Wakacje mógłby zaśpiewać sobie właśnie gdzieś pod nosem w wolnym tłumaczeniu Obudź mnie jak się skończy. No, już. 4:30, czas na prognozę pogody. Dziś w w całym kraju będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Możliwe burze z gradem. No, tu patrzę, co to za prognoza pogody. Skrupulatnie zazwyczaj odnotowuję, jakie wiatry, skąd, dokąd, gdzie te przelotne opady, a dziś tylko możliwe burze z gradem prawie w całym kraju. No dobrze, będziemy pana synoptyka jeszcze przekonywać do tego, by uszczegółowił tę dzisiejszą prognozę. Choć może on też już na wakacjach jedną nóżką. Wiatr wschodni i południowo-wschodni, słaby, umiarkowany w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. No to już zliczył. To, że ciśnienie spada też i w południe w Warszawie wyniesie równo 1000 hektopaskali. Najniższa temperatura dziś na Pomorzu Wybrzeżu 22-24 stopnie, podobnie na Podhalu, a w pozostałej części od 25 do 30 stopni. Najwyższa temperatura dziś na południu, południowym zachodzie oraz miejscami na Pomorzu Zachodnim, tam 30. To tyle od pana od pogody. Czas na muzykę i nasz cykl 3 na raz. 3 utwory, szukamy czegoś, co łączy i wydaje mi się, że po tych kilku słowach, a już przynajmniej w 2 zapowiedziach, padła odpowiedź tego, co łączy 3 utwory. Myślę, że powinno być łatwo po pierwszej nutce, ale przypomnę, że są 3. A w sumie dziś do odszyfrowania, no dobre 10 minut, by wpaść na to, co zrodziło się w budzikowej łapetynie. 71335 SMS-owo. 3 na raz, część pierwsza. Też padła odpowiedź. Dobra, nie będę podpowiadał, bo jeszcze druga i trzecia nutka, nie psuć zabawy. Pozostałym nie psuć redaktorze, by wpaść na to, co łączy 3 nagrania. No to jakieś 6 minut, by odszyfrować. Cóż to takiego? 7-1-3-3-5. Za 25 minut piąta. Drugie i trzecie nagranie. 3 na raz. Proszę bardzo. Pewnie taki lubisz stan, gdy wszystko możesz mieć. Życie kolor ma, gdy bierzesz to, co chcesz. Nie pytałaś nigdy mnie, gdzie bym wolał iść. Czy tych kilka twoich łez świat zastąpi mi? Kochana, nie będzie happy endu. Kochana, przyznaję się do błędów. Kochana, nie mam już nic. Kochana, to nie amerykański film. Kochana, nie będzie happy endu. Kochana, przyznaję się do błędów. Kochana, ty też nie byłaś złota. Kochana, zaczynaj słodka jak piś dobra. Nieustannie bolał cię mój swobodny czas. Chciałaś mnie przy sobie mieć, ja nie byłem tam. Kochana, nie będzie happy endu. Kochana, przyznaję się do błędów. Kochana, nie mam już nic. Kochana, to nie amerykański film. Kochana, nie będzie happy endu. Kochana, przyznaję się do błędów. Kochana, ty też nie byłaś złota. Kochana, zaczynaj słodka jak piś dobra. Zapatrzona w siebie, szukasz winy w niebie, nie pozwalasz dojrzeć myśli tej, że od ciebie wcale nie odejdę z żalem. Nie pamiętam zalet, które mogłaś mieć. Przyznaję się do błędów, kochana, ty też nie byłaś złota. Kochana, zaczynaj słodka jak pistota. Raz. Dam ci usta za twe usta, dam ci oczy za twe oczy, oddam dotyk za twój dotyk, oj kochany. Oddam oddech za ramiona, oddam za szept, oddam oczy za oczy, dotyk za dotyk, oko za oko, słowo za słowo, dotyk za dotyk, dobranoc za noc. Oddam słowo za twe słowo, oddam życie za twe życie, dam dobranoc za dobranoc, mój kochany. Dam ci usta za twe usta, oddam nagość za twój wzrok, oddam kocham za kocham, dotyk za dotyk, oko. Dam ci usta za twe usta, dam ci oczy za twe reakcji od Państwa. Przyznam szczerze, wiedziałem, że to nie będzie najłatwiejsze. Choć już napłynęły prawidłowe odpowiedzi, tak sobie pomyślałem, kurczę, przygotowany jestem na dogrywkę, ale już te napłynęły. Ale dwie odpowiedzi, jak chcielibyśmy, by podium było zapełnione. No to jeszcze jednej odpowiedzi brakuje. Podpowiem już tak absolutnie przed samą dogrywką, że dziś imieniny Gerwazego i Protazego. I chyba już wszystko powinno być jasne. Dobra, dogrywka, a później rozstrzygnięcie. Ale dzisiaj łatwe. łatwe. Dobra. Odpowiedź brzmi dawać. No nie. Helmut z Tolkheim. Dziś nie było łatwe. Chyba odpowiedź brzmiała dawać. No nie dawać. Nie po pierwszych dźwiękach, choć się próbował pan Wojtek z Krakowa. Nie, to nie dzień lotnika. Nie dzisiaj. Nie samolot. Nie światowy dzień leniwych. Nie, być może klusków, może leniwych spacerów, też nie, to dla pana Maćka. No nie, akurat tak się ułożyło, że dziś, przynajmniej przy tej ostatniej podpowiedzi, tak sobie pomyślałem, że warto sięgnąć po literaturę, być może i na wakacjach również, także po ważne dzieło Adama Mickiewicza, Pan Tadeusz. A tam, a no właśnie, zemsta Gerwazego na Soplicach. I dziś w naszym cyklu Trzy na raz zemsta właśnie, te odgłosy lotnicze, to w nagraniu Edyty Bartosiewicz po pierwszej nutce Bugi, czyli Zemsta słodka jest, później informacja Pin i Zemsta jak pieszczota, Justyna Steczkowska, Oko za oko, słowo za słowo i przed chwileczką zespół instrumentalny i Zemsta golarza Filipa. Tak właśnie, oczywiście z pana Kleksa. Uwaga, godzina 4 minut 44, sekund 44. Yeah! Punktualnie. Brawo, brawissimo dla dzisiejszych zwycięzców. Dla naszego wiernego słuchacza, pana Zdzisława, który odpowiedział zemsta. Pan Zdzisław ze Starachowic. Na dzień dobry także zemsta pojawia się w odpowiedzi pana Wojciecha. Krótko i na temat. No i jeszcze pan Paweł, zemsta. Łatwe było. No nie do końca, ale jednak. Cieszymy się, a tym, którym się nie udało, na pocieszenie Imagine Dragons. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart and cast away. Just another product of today. Rather be the hunter than the prey. And you're standing on the edge, face up, 'cause you're a

Fender. Za 7 minut piąta sygnał od Państwa, między innymi od naszego wiernego słuchacza, od pana Marcina, z pozdrowieniami z solnego miasta Bochnia na słuchu. 8 plus 8, jak kto woli, 16 w Dzierżoniowie, to od pana Pawła, i też z pozdrowieniami dla tych, którzy mają taki właśnie piątek w środę. Sygnał od pani Kasi, Świergolaski już za oknem i piękny świt, tak, choć nie wszyscy zaobserwowali. Wałbrzuch też na słuchu i zapowiada się słoneczny dzień, pozdrawia pan Grzegorz. Sygnał od pani Kasi, wiejskiej korespondentki, informacje o tym, że na wsi mazurskiej widno. Słońce wstało i ja też. No, zuch, dziewczyna. Sygnał od pana Waldka z Krasnego Stawu o obudzności. Z kolei pan Leszek już w drodze do pracy po nocnej zmianie, bo w dzień gorąco, pod blachą falistą, na kociołku dobre 4 dychy, więc już po robocie. Pani Aneta z Lublina ma dziś lenia, choć dziś jakoś bez chęci, pisze nasza słuchaczka, walcząc z wewnętrznym leniem, wychodzę pobiegać. No, może budzikowe granie dobrze mnie nastroi. O, tu mobilizacja i wejście na ambicje. Staramy się jak możemy. Pan Tomek pozdrawia z Gdyni, właściwie z Kołeczkowa koło Gdyni, z drogi na lotnisko. Tak poza konkursem u mnie dzień trwa 17 godzin i 15 minut. Prawda, że na termometrze tylko 14 na plusie, ale pewnie w dzień będzie jeszcze więcej. Podglądam, panie Tomku, specjalnie dla pana. 26 w najcieplejszym momencie dnia. Tyle pan synoptyk sobie przewidział. Pan Remek Szczęściarz Żardowski też już na ścieżce biegowej. W czerwcu już wybiegane ponad 250 kilometrów. I to nie jest moje ostatnie słowo. Zaraz ponad dycha czeka na start za kwadrans nieparzysta. Czyli już, zaraz, może to już. Pani Iwona z Nysy informuje, że za oknem szczęśliwa trzynastka i zapowiada się kolejny upalny dzień. Nysa 29, tak podglądam. Pani Ola z... już nie piątej, tak, więc jednak się udało w tym roku. Z 6 B, 13 dni do urlopu, z pozdrowieniami, parking, ale jednak jakoś ruszamy do roboty. Mimo tej ostatniej ławki gadania w tej piątej było, gadania w piątej, jeszcze świadectwo nie odebrane, więc jeszcze nie szósta. No. 5 minut do piątej. Muza muzą, a w pokoju sam, moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głos to szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Nie ma mnie. wschód słońca piękny. Kto zaobserwował, ten szczęśliwy, z leszczyńskimi pozdrowieniami. 17 stopni, piękny wschód słońca i poprawnie marketingowo pan Wojtek Lodziarz podpowiada, że dziś słońca nie zabraknie, słońca bez końca dziś nie tylko świętującym. Miała być rozgrzewka, bardzo proszę, rozgrzewka buzi i języka. Za chwilę piąta. Które wysokie